Gaur gomitat artea piskat goizago hasten dugu, hastelenetik hauteskunde garaia hasi baita enpresa tipi-tipietan, martxoaren 22tik apirilaren 6 arte, enpresa tipi-tipietako langileek, TPE delakoek, behar ba hori gehiago ikusi duzue bide bazteretan edo, eta etxeko langileek sindikatuentzat bozkatzen ahaldute. Dura bost urte aldatu zen bozka hauen sistema, ordezkaritza problematika bat ekarriz ere, aipatuko duguna besteak beste. Hauteskunde garaia, agian ez, hauteskunde giro ere, hortaz hitz egiteko bi gomita, Antion Txori CGT sindikatuaren izenean, eta Einautaramendi Lab sindikatuaren izenean. Egunon, ta ongiet horri biair. Egunon. Egunon. Bon, giro eskaxaz ari nintzan, azken astetan agertu den gaia baita ere prentsan parte hartze ahularen beldura, hauteskundeak hasi aintzin jada hor da, funtsian azken hauteskundetan 108ko parte hartzea izan zen departamentoan aski, beldur hori hor da, hauteskunde hauentzat zergatik olako aurre ikuspenak inaut berdin, Aramendi? Nire ustez langile askok ez dakite hauteskunde horiek egiten direla, langile askok oso urrundik bizitzen dituzte olako hauteskundeak, jasutzen dute gutun bat etxera esanez bozkatu berdutela, eta jende askok esaten dute, baina ni ez naiz enpresa txiki batean gaur egun nola posible den, eta bukaeran zerrenda horiek eta bozkatzen dutenak dela bi urte kasik nun lan egiten zuten, eta beraz imposible ulertzea, hori alde batetik, eta nire ustez bigarren aldetik dago zertarako hauteskunde horiek, eta zer ekartzen digute, zer ni nagusiarekin ez dut arazorik, eta beraz ez dut ulertzen zerretik hauteskunde horiek eman berrizu. Hori da gehien etortzen dena atzera begira, alta badira gauza asko hauteskunde horien datik. Enpresa handia ilotzen dira gehiago behar bada sindikatuen borrokak agian, baina aipatuko dugu. Zu Antion Txori beraz CGT sindikatuaren izenean aurkezten zira, boz hauetan, berria da, zuretzatere nola sartu zinen azkenean hauteskunde giro hortan eta CGT sindikatuaren bitartez? Beha, asin nintzen manifestelietan, erretretaren erreformaren hasi itzelaik, pasarezin aizuterarik, eta CGT-en ideia eta zurbilin zen, eta antzartu niz. Zu langile zira, ostatu batean? Ostatu batean, enpresa tipi-tipi batean, TPE delako batean, eta presentatzen niz, beraz CGT-en zat. Baina badakitan hori niz zera inautekin, langile zat, enpresa tipietan zira oartzen sindikatu baten beharra badela. Andon bezala, nausarekin ari zira direktuki, eta harremanak bereziak dira. Haien eskubideak zituz ezautzen ere, eta horretik presentatzen ez haien presentatzeko, eta behar dezaten behar dela sindikatu bat haien diretsuen desentatzeko. Zuk langile gisa berdin, jada bizi izan dituzulako egoera batzu, edo... Hori da, ikusi ditut, entzun ditut, batzutan bada beldur bat nausiarekin hitz egitea, batzuan galegitea, oporren pausatzea, edo... Eta batzutan, dure du familie tepi batean zirela. Nausia, zela patriarch delako bat dela. Horregatik, zari da gauzen zatitzea. Eta sindikatu batek behar du hori posatu. Hortara zoaz, beraz. Hori bera. Hortarako orkesten. Hori da, aipatu dugu, bon, segituko dugu gehiago sakontzen berdin gaia, baina ostatuko langilea beraz zirazu, okindegiak, eraikuntzako enpresak, horiek dira, enpresa tipiak, eta funtsian hor, normalki, langileek, langileok, guk ere parte baikira, gutun bat eskuratu dugu, ere seinalatzeko ez, hauteskunde hasi direla, inaut? Prinzipioz, jaso dugu bat urtarrilan, esateko hori etorriko zela, lehen gutuna, eta normalki azken egun hauetan, bigarren bat jaso dugu gure bozka klabeekin, eta honen bitartez bozka tu daiteke. Jasteko, konbentzitua gaude langile askok ez dugula jaso, nileena adibidez, ez dut oraindik jaso nire klabeak bozkatzeko, eta hori arazo bat gehiago dela iduritzen zait. Nik jaso dut, baina ez dut lortu sartzen konduan, beraz, bon. Bigomita, ditugu gurekin erran bezala CGT sindikatoren izenan Antion Txori eta Lab sindikatoren izenan Einautaramendi, nor kudeatzen ditu beraz hauteskunde horiek edo noren eskuda, nolaz azkenean ez da hain simple konektatzeko eta Einautaramendi? Frantses estatuko DGTA, lotzen ditu, edo obetosteko lan inspekzioak kudatzen du, eta lan ministeretzatik etortzen diren aginduak aplikatzen dituzte lurralde desberdinetan. Eta badira, prinsipioz, Parisetik biltzen dira Komite Nazional deitzen dituzten, KNOV deitzen dituzten batzorde horietan, eta gero lurraldeetan, gure kasuan adibidez Akitania Berria dela erremua jubilena beraz, KROV deitzen dituzten gune horietan, erabakitzen da, edo aplikatzen da Parisen hartutako erabakiak. Beraz, bukaeran, agindu guztiak Parisetik etortzen direla, eta tamaina desberdinetan egiten dira. Lehengo akordio bat badago sindikatu nagusiak eta DGT-ren artean, prinsipioz dialog sozial bitartez aurreratzen dituzte gauza batzuk haien artean, eta gero aplikatzen dira edo erregio mailakoak, edo sektori desberdinetako langile eta sindikaten artean. Ba, hortan horla pasatzen da, eta oso zaila dela informazioa zuzena eta, beste besteak bezala momentu berdinen aizeitea. Hori antidemokratikoa legoke, baina hola pasatzen da. Eta bada eskaz bat hori duriz, ez? Zer diozu ez, Antion Xurri? Bai, duriz, haipatu, ustean haipatu dugun bezala inautekin, duriz. Administrazio hori ez duen beste urratxek egiten, egiten duena da dirua maiten. Sindikatuai haiek dute komunikazioa egiten, gehiena. Gubernu hori guti, egiten duena da gutun horiek igortzen, eta dakitan arrazoak izanak dira, eta joanen hastean igorri dituzte. Eta hasteuntan segitzen dituzte, haien igortzea. Beraz, bai, bada arrazo bat komunikazioan, ene ustez, eta langirei ezpani badugu, gubernuak ezpani badu erraiten. Bozkatu behar duela, beste hauteskundeetan bezala, ez da behar zen hor komunikazio bakarra da, sindikatuena. Bo, sindikatuen eskuda, beraz, ez? Hor lana eramaitea. Komunikazio lana, langileengan. Komunikazio lana, sindikatuen lana da, baina horretarako ze medioak daude, adibidez 2016ko kanpaina konparatuz, propaganda egiteko eta hori gutxienez langile guztiak normalki guztien propaganda jasotzen zuten etxean, aurten ez dute jasoko, beraz bakarrik bozkatu behar dutela, eta langileei da desmartxa guztiak egitea, langileei da jakitea inskribatuak diren bai edo ez, langileei da segurtatzeko haien etxeko helbidea dago ondo, eta gaizki balin badago, langileei da frogatzea enpresa honetan daudela, eta beraz, bukaeran hain komplikatua bilakatzen den zerbait, bukaeran eta bereziki momentu honetan egoera sanitario baten gaudela, ikusten dugula ba, langile askok ez dutela parte hartuko. Egia da partizipazioa oso ahula zen, 2006an, eguneko 8 inguru, aipatu duzun bezala, nire ustez, aurten, oino txikiagoa izango dela, eta horren aurrean aldaketa jarri beharko genituzke, maingainan, horretarako hitz egiteko, beharko genituzke guneak, eta guk irailetik estatuari eskatzen diogu erantzun batzuk, izan dirustatzearen inguruan, izan data aldaketaren inguruan, zenta data normalki hauteskundeak 2020an izan behar ziren. Gibilatu dituzte. Gibilatu dituzte, eta hori prentsaren bitartez jakin dugu. Eta gero ikusten dugu ba, Parisen erabaki dutela aldatzea, eta hor berrikitan, eta gure propaganda guztia eginda, apirila 4an bukatu behar ziren hauteskundeak, apirila 6an bukatzen dira bukaeran. Jakin gabe, nuna irartu izan dena erabakia, olako utxune asko daudela, eta ezin dugu itxoin Parisetik erantzuna horiek jasotzea, horregatik guk aldarrikatzen dugu Euskal Herrian biltzea, Euskal Herrian erabakitzea, eta horren arabera guk definitzea ze hauteskunde motak nahi dugu. Orduan justuki, bozka hauen sistema aldatu zen edola bost urte aipatuko dugu, benen lehenik bihitzaz, zergatik bozkatu langilei erraiteko, zer da sindikatuen errola, hor prudomak badira, batzorde parekideak, labur biltzeko zer ekartzen dute hauteskunde hauek eta zergatik langileek bozkatzera jo behar dute zuen ustez, Antion Xurri? Hor bozkatzen dutena da, hautatuak izanen direnak, Komisio Parite Regional Interprofesionalen joanen dira. Batzorde parekidea. Bai, hori da. Komisio hortan, dira, laulema baituzte, hiru barkatu, formakuntza, seguritatea eta sozial eta kulturezko gauzen defenditatzeko. Parekidea da egan nahi du, badirela langileak, langileen ordezkariak, sindikatuak. Eta nausienak ere, ba. Nausiak, erdi. Txatzen dira, gauz batzuan antzinatzera, zaila da, eta 2017 goiti, gauz guti pastu dira. eta hor jantzatzen gira CGT-arekin lehen sindikatua izatea, hor pizu gehiago gaiteko egei buruz. Eta ordoin justuki, boska hauen sistema aldatu zen edola bost urte, Frantzia mailako boska dira, boskak dira, ondotik eskualdera ekarriak, lab bezalako lekuko sindikatu batek hor... Ez du lekurik, beraz, hauteskunde honetan, hortako ez duzue neor aurkezten? Ba, ez dugu neor aurkezten, arrazoio desberdinen gatik. Alde batetik, hauteskundeen bitartez neurtzen da sindikatu bakoitzaren errepresentazioarena. Beraz, hortik gero, estatu mailan negoziatuko dituzte akordio batzuk. Les akord ani deitzen direnak, edo olako akordioak Parisetik negoziatzea, edo adarretan, edo olako akordioak izenpetzeko hauteskundeen bitartez egiten dira. Estatu mailan. Gero, regio mailan egia da badira komision pariter regionaliek, CPRI edo batzorde parikideak direnak, eta hortan guk pentsatzen dugu amak langileen ordezkatzeko 480.000 langile imposible dela. Hori da, Akitaniaren mailako. Akitania mailakoa delako, ez? Beraz, regio mailan direla eta 10 pertsona regio handi honetan. Imposiblea dela, ilogikoa eta ez aski. Beraz, horregatik labetik, 2012-tik aldarrikatzen dugu komision pariterroietakoak, edo batzorde parekidetasun bat sortzea Ipar Euskal Herri mailakoa, eta bai hemen egiten alko genuke gauza berdina, baina zuzenean hemengo langileekin, hemengo langilentzat, hemengo nagusiarekin hitz eginda, eta hori guztia. Eta gero badago hirugarren atala ere prudometakoa. 2017-an prudometan bozkatzen genuen zuzenean langileok, izan enpresa ertain txiki edo handi bozkatzen genuen prudometan, eta erreforma desberdien bitartez, 2008, 2012, 2013ko hauteskunden bitartez, prudometako bozka horiek desagertu dituzte, eta representazioaren araberako prudometako epaileak izendatzen dira. Horretarako, hartzen dira departamendu mailako emaitzak, eta departamendu mailako emaitza horietan ere, laben presentzia txikitua dago. Eta hori nabaritu zen, azken emaitzaren bitartez, lab igotzen zen sindikatu bakarra zen Ipar Euskal Herrian, eta lau epailetik zerora bilakatu girela, eta beraz desagertu gaituzte, prudometatik ere bai, beraz. Hauteskunde horietatik badaude interes asko, eta guk pentsatzen dugula Ipar Euskal Herrian bozkatzean balima dugu masiboki alternatiba baten alde, masiboki aldarrikatzen alko genituzke, bertako negoziazio erremuak eta bertako epailak izendatuko. Batzorde parekide bat hemen, Ipar Euskal Herrian laben aldarrikapena, baina hori ezin egin beste sindikatuen elkarlana gabe, CGT-ko kide bat hemen badugu, elkarlana noizko? Ezken galdera gisa, minutu bat eskaz dugu? Ez dut, nik bakarrik hori hautatzen, urratxak izanak, eginak izanak dira, lehen iduriz, CGT-ren zat da departamendua lehenik. Frantses mugak izan, Frantses mugekin ari da. Akitania departamendua eta gero behar ba, eskuarigia eta behar desa bestaletik. CGT-ren baitan badala ere hemen go CGT-en? Ma hori da bera, UL erriko lokal koaliko adarrak, bat baionat baten daian, eskuz eskuarigira labekin eta beste batzuekin ez denekin, eh? Badago beste bat, maulen ere bai. Maulen ere bai, bakatu. Bakatu siberua. bon, voilà, ari gira, CGT-en funtzionamendua berezia da, badu bere funtzionamendua. Parisetik aldo dena? Parisetik ez behi, baina Parise erekin. Ados. Bon, ebe hortan utziko dugu, demora joan baitzauko, baina nekan bezala, orain da, enpresa tipi-tipietako langilentzako bozkatzeko garaia, beraz, informatu zuen aldetik, ustut hori baita manera bakarra naski ateratzeko eta bozkatzeko. Hori da. Hala, egin hautara mendian txontxori gurekin eta eskerrak. Zuri, zuei.